राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्ग आश्रम में वैशाख शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2054 15 मई 1997 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम क्या पूछना है, असंदेह क्या है? सब धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, इसमें आपके पूछना क्या है? 18 अध्याय उन्होंने सुना करके फिर ये बात कैसे गीता के तीनों योग सुना दिए ना, कर्मयोग भक्ति योग और ज्ञान योग, और उसके बाद में ये बात कही सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं, सब धर्मों को छोड़ करके मेरे शरण में। तो प्रश्न क्या बोला ना, आप समझ में क्या मतलब क्या है? धर्म के आश्रय का त्याग कहा है, माम एकम शरणम ब्रज, मेरी एक शरण हो जा, एक शरण हो जा, तो धर्म के शरण मत रहे। तात्पर्य ये निकला कि शरण तू मेरी रख, धर्म के शरण में तो एक धर्म के शरण है, एक भगवान का शरण है, एक आश्रय एक साधन के शरण है, एक भगवान के शरण है। जैसे मैं साधन करता हूँ मैं कल्याण कर लूंगा, ये साधन की शरणागति है, और शरण भगवान की ही होना है, और साधन करना है भगवान की आज्ञा, इसलिए अपने साधन के द्वारा मैं अपना उद्धार कर लूंगा, ये त्याग है। और कुछ हुई ना, मानो संदेह दूर भाग नहीं। भगवान कहते हैं कि सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, मेरी एक की शरण ले रहे, धर्मों को छोड़ दे, तो धर्मों को छोड़ देना का भगवान आज्ञा नहीं देते हैं। अगर भगवान छोड़ने की आज्ञा देंगे तो अर्जुन ने कहा है कि मैं करीषि वचनम तब, आप कहो जैसे करूंगा, और भगवान ने कहने से युद्ध किया, तो धर्मों का त्याग किया। धर्म तो युद्ध करना धर्म है, स्वधर्म पिछापेक्षा दे विकम्प तुम्हार रसी, अपने धर्म को देखे तो भी कंपित नहीं होना चाहिए, युद्ध करना चाहिए, तो युद्ध किया तो धर्म का तो पालन किया है। धर्म का स्वरूप से त्याग करने का अगर अर्थ होता तो अर्जुन ने कहा कि करीषि वचनम तव, आपकी आज्ञा पालन करूंगा, तो फिर युद्ध नहीं करना चाहिए था। ख्याल में युद्ध किया है तो भगवान का धर्म त्याग करने का तात्पर्य नहीं है, तात्पर्य है धर्म का आश्रय बदलो, आश्रय मेरा रखो। जैसे हम अपने साधन से कल्याण कर लेंगे वो साधन की शरणागति है, और साधन करना है भगवान की आज्ञा के अनुसार, तो आज्ञा पालन करना है हमें, और कल्याण तो भगवान की कृपा से होगा, तो आश्रय तो भगवान का लिया है ना, साधन करता है, एक साधन का आश्रय दिया, मेरे साधन से मैं कल्याण करूंगा। तो भक्त होता है वो अपने भगत अपना अभिमान नहीं रखता है, वो तो भगवान की आज्ञा पालन करता है, भगवान की तरफ देखता रहता है, तत्तेरु कंपाम समक्ष माना, भगवान की कृपा को देखता रहता है, वो साधन करता है, साधन होता है स्वतः याद होता है, वो शरण भगवान का है वह, और साधन से अपना कल्याण कर लूंगा, ये साधन की शरण है, मैं उद्योग करके अपना कल्याण कर लूंगा, ठीक है, इसमें अभिमान होता है, और भक्त में अभिमान नहीं होता है, भगवान के तो आज्ञा पालन करता है, भगवान ने कहा इस वास्ते करते हैं, उद्धार तो होगा भगवान की कृपा से। इस वास्ते अंत में पूछा कि तेने मेरी गीता एकाग्रता से सुना कि नहीं, और तेरा अज्ञान नष्ट हुआ कि नहीं, दो बात पूछी। अर्जुन ने कहा नष्ट हो मोह, मोह नष्ट हो गया, कच्चित अज्ञान समोह नष्ट, नष्ट हुआ तो क्या, नष्ट हो गया, प्रसाद आपकी कृपा से। तो भगवान ये पूछ रहा तो मतलब है कि एकाग्रता से गीता सुना दे मोह नष्ट हो जाना चाहिए, क्यों गीता में मोह नष्ट होने की बात कही है तो उसे नष्ट होना चाहिए। तो अर्जुन कहते मोह तो नष्ट हो गया पर तो गीता के सुनने से नष्ट हुआ इतना ही मानता हूँ मैं, आपकी कृपा से नष्ट हुआ है। एक कृपा काम करती है, एक अपना उद्योग काम करता है, दो चीज है। तो अपना उद्योग काम करता है उसमें अभिमान होता है, और कृपा से होता है उसमें अपना अभिमान नहीं होता, भगवान का उपकार होता है। इस वास्ते आप तुम्हारा मोह नष्ट हुआ तो मोह नष्ट हुआ तत्प्रसाद आते कृपा से, न कि मेरी गीता सुनने से। आपने सुना यार मैंने बहुत बढ़िया सुना इस वास्ते मेरा मोह नष्ट हो गया, ऐसा नहीं मानता हूँ मैं। तो ऐसे सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज का तात्पर्य है, धर्मों का त्याग मन धर्म के द्वारा मैं अपना कल्याण कर लूंगा ऐसा नहीं है। पालन तो धर्म का युद्ध युद्ध करना है, युद्ध करना धर्म का तो पालन करना है, परंतु उससे कल्याण होगा तो आपकी कृपा से होगा, मेरे धर्म पालन करने से नहीं। अपने कल्याण का संबंध भगवान की कृपा के साथ है, धर्म के साथ नहीं, ये तात्पर्य है। अब शंकर है ही बोलो समाधान हो गया ठीक है, शंकर तो बोलते मैंने धर्म का त्याग तो नहीं किया ना अर्जुन ने, तो धर्म त्याग कह दे भगवान करीसी बदनाम तो धर्म का त्याग कर देना चाहिए अर्जुन को, धर्म त्याग किया नहीं तो करीसी बदनाम तो कैसे हुआ, आप भी बात करूंगा ये कैसे कैसे कर पड़ा मन में। तो जो मेरा आश्रय है वो भगवान का है, साधिमान त्वाम प्रपन्नम मैं आपके शरण हूँ, आप मुझे शिक्षा दीजिए, तो मैं शरण हूँ, तो शरण होने से जो काम सिद्ध होगा वो आपकी कृपा से होगा। मनुष्य अपना उद्योग समझता है ना, मैं उद्योग से कर दूंगा, तो उद्योग से भी काम होता है कृपा से तो दोनों से होता है, मगर उद्योग से होता है उसमें अपना अभिमान अपना बल रहता है, और भगवान की कृपा में अपना उद्योग अपना बल नहीं रहता है, बल भगवान की कृपा का रहता है, ये फर्क है उसमें। तो भगवान की कृपा का बल रहता है उसका काम सिद्ध होता है, एक तो हमारे बल से हम काम करें एक भगवान से बल में होता है, तो काम बढ़िया सिद्ध कौन होता है, भगवान के बल होता है वो बढ़िया होता है कि हमारे बल से और बढ़िया होता है, भगवान के बल अधिक है कि हमारे बल अधिक है, हमारी इच्छा से होता है भगवान की कृपा से होता है। तो भगवान की कृपा का बल रखने वाला अपना बल नहीं मानता है, अपना जो अभिमान मानता है वह भगवान की कृपा का भरोसा पूरा नहीं है, पूरा भरोसे पर निश्चिंत रहता है, पहले निश्चिंत हो जाता है, वो निश्चिंत सिद्धि होने के बाद होता है और ये निश्चिंत पहले हो जाता है, ये फर्क है दोनों में। नहीं सर्व धर्म है, तो एक सौ एक सर्व शब्द लगा दिया, धर्मान परित्यज्य लगा सकते थे, सर्व धर्मान परित्यज्य, अब धर्म बाकी कौन सा रहा, एक धर्म कैसे लिया जाए जब सर्व शब्द पड़ा है पीछे, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, तो सही धर्म कैसे लिया जाए, सर्व शब्द पढ़ाए नहीं पीछे, तो वर्ण धर्म आश्रम धर्म शरीर धर्म जीव का धर्म सब लिया जाएगा, एक धर्म नहीं ले सकते, सर्व शब्द पढ़ा है और धर्मान बहुवचन पढ़ा है, दो दो बधाई में, एक तो सर्व शब्द पढ़ा है, एक धर्मान सर्वधर्मम परित्यज्य होता तो जाता, सर्वधर्मम परित्यज्य सर्वधर्मान, तो ये बहुवचन और पीछे सर्व शब्द, तो सही कैसे लिया जाए, नहीं सकते पद देखा शब्द देखने से। और बोलो शंका करते जाओ क्या कहते हैं, ना तो अपना हृदय नहीं तो शब्द आते गए, देखो और शंका मत करना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, तो मेरे कहा आपकी शंका क्या है, ये तो अर्थ सीधा है और कई बार हुआ है, आपके कहाँ शंका है, किस जगह वो संदेह है, तो मैंने बताया वो संदेह क्या है कि हम अपने धर्म से कल्याण करेंगे भगवान की शरणता से कल्याण करेंगे, तो वो धर्म है उनका आश्रय नहीं है, आश्रय केवल भगवान का है। साधन करते हैं तो साधन का अभिमान होता है, वो साधन करते हैं, हमने इतना गीता का अभ्यास किया है इतना ध्यान किया है, इतना जप किया है, इससे मेरा कल्याण होगा, ये साधन का आश्रय है। और जब ध्यान सब करना है भगवान की आज्ञा के अनुसार, क्योंकि सबसे बढ़िया काम भगवान का भजन है, इस बात भजन करना है, भगवान की आज्ञा है, पर अपने भजन से मेरा कल्याण हो जाएगा, ये नहीं कल्याण तो कृपा से होगा। तो आश्रय कृपा का रखना है और काम अपना करना है, ये भक्ति की बात है, ये भक्ति मार्ग की बात है। तो भक्ति में भगवान का आश्रय रहता है और इसमें ज्ञान में अपना रहता है, ज्ञान में अपना उद्योग होता है, तत्व ज्ञान में, और भगवान के ज्ञान में भगवान की कृपा का आश्रय रहता है। तो सर्व धर्म मामले आनंद स्वरूप, तो स्वरूप मुझे क्यों कहा कि अर्जुन के पाप का ही डर था, पाप श्रेय दसमान अत्यता आदता ही न, इन आदताओं के मारने से पाप ही लगेगा मेरे को। क्यों लगेगा कि दुर्योधन आदि तो आदता ही है, पर इनको मारने से पहले भीष्म द्रोण को मारना पड़ेगा, क्योंकि भीष्म द्रोण ने रक्षा है इसकी, तो उनको मारना पड़ेगा, तो उनको मारेंगे तो उनको मारे बिना दुर्योधन मर नहीं सकता, तो पहले गुरुजनों को मारना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा पाप हमारा। युद्ध तो करना है, युद्ध तो करना दुर्योधन के साथ, जब मारना पड़ेगा भीष्म जी को, द्रोणाचार्य को, एक तो गुरु है एक दादा है, ये दो ही संबंध से पूजनीय होते हैं, एक हमारी वंश पर उसे पूजनीय होते हैं, एक विद्या ग्रह पूजनीय होते हैं, विद्या जो नहीं भी हुई ऐसे उन्हें पति होते हैं पाणिनि सूत्र में, तो विद्या संबंध है ये कोई संबंध, वंश पर हमारा संबंध है विद्या का संबंध, उनसे दोनों बड़े हमारे, अब उन गुरुओं कैसे मारना, उसको रेतु कहना भी पाप लगता है, उसको मारना पड़ेगा। तो अर्जुन पाप से डरते थे, युद्ध से नहीं डरते थे, युद्ध में भय नहीं होता था उनको, लड़ाई में क्या कहेगा भय गए, क्षत्रिय में भय नहीं होता, क्षत्रिय जाति जन समर सकाना कुल कलंक ते पामर जाना, क्षत्रिय जाति में जन ले लिया फिर युद्ध में डरता है, जैसे कोई वेद प्राप्त करता है ब्राह्मण डरता है क्या, वेद पाठ करते हुए वो तो उसको खुश काम है, जैसे ब्राह्मण का वेद पाठ काम है ऐसे क्षत्रिय का डरना काम है, युद्ध चार बुलाए नम दान भी स्वभाव से क्षात्रन कर्म स्वभाव जम वो तो स्वभाव ही कर्म है, जैसे ब्राह्मण का वेद पढ़ना तो वेद से डरता है क्या, क्षत्रिय जाति जन जन्म समर सकाना वह शंका हुए कुल कलंक पामर जाना, लड़े सुखेन काल की न हो सकाल भगवान जो सुखेन लड़े खूब आन से सुखपूर्व पाठ करेंगे वेद का, लड़े सुखेन काल की न हो सामने काल अर्जुन में बैठे कैसे सुख भाई अरे मैं स्वभाव कहता हूँ, मैं प्रशंसा नहीं करता हूँ, मैं महिमा नहीं करता हूँ भाई, मैं ऐसा हूँ सो भी ये नहीं कहता हूँ, स्वभाव कहता हूँ, आदत कहता हूँ, हम लोग आदत है रण रघुवंशी रघुवंशी रण से नहीं डरते, कभी डरते ही नहीं, उनको डर लगता ही नहीं, अब वेद पढ़ने से डर लगता है, क्योंकि प्रशंसा नहीं कि हम ऐसे हैं, मैं नहीं कहता हूँ नहीं को नहीं प्रशंसा ये बात। तो इस तरह से धर्म का आश्रय नहीं, आश्रय भगवान का है, तो भगवान का आश्रय से निश्चिंत हो जाता है, निर्भय हो जाता है, उद्योगहीन नहीं होता है, प्रयत्नहीन नहीं होता है, उद्योग करता है, चिंताहीन होता है, ऐसे ही प्रवृत्ति के भरोसा है, उससे चिंता रहित होता है, क्रिया रहित नहीं होता है, कर्म रहित नहीं होता है, चिंता नहीं करता, भरोसे का चिंता मिटाना है, क्रियाबंध के भरोसा बैठे हैं बाबू ऐसे, ये थोड़ा ही है, किसी की लड़की का ब्याह है और ब्राह्मण जाकर एक धनी से कह दिया, तो धनी ने कह दिया भाई पंडित जी चिंता क्यों करो, आप लड़की का ब्याह करो, ऐसा कह दिया, तुम चिंता मत करो, तो इसका अर्थ ये थोड़ी ही ब्राह्मण जाकर सो जाए, अब लड़की की चिंता शेठ ने कह दिया चिंता मत करो, तो शेठ का तात्पर्य क्या कि पैसे की चिंता मत करो और उद्योग मत करो, जा घर सो जाओ, ये थोड़ा अर्थ होता है। तो शरणागति का प्रारब्ध का अर्थ निकम्मा हो जाने अर्थ नहीं है, चिंता रहित होना है, चिंता सोच भाई हलचल होती है तो वो तुम क्यों करो, तुम तुम्हारा अपना काम करो उत्साह से तत्परता से, चिंता मत करो, ये रहस्य है भीतर का भाव है, तो माम एकम शरणम ब्रजगर, शरण हो गया बाप का। अब लड़की का ब्याह होता है तो ब्याह होता है तो अब तो ब्याह हो गया तो घर का काम नहीं करे, पर घर का काम करते हुए भी अपने निर्वाह की चिंता नहीं करे, क्या होगा मेरी क्या दशा होगी ये चिंता नहीं। ऐसी चिंता हो तो माँ को कहे माँ थोड़ा आटा तो दे दे खोदरी में, रोटी कहाँ खाऊंगी, ये होता है प्रश्न, ये प्रश्न होता ही नहीं, पर ये प्रश्न और से काम नहीं करती, वहां काम सब करती है। तो चिंता मिटना तात्पर्य है, मन में जो हलचल हो रहा है चिंता होती है शोक होता है वो मत करो। माँ सूचक भगवान शोक मत कर, मोक्षिष्यामी माँ सूचक है तो शोक मत कर चिंता मत कर। चिंता क्यों करता है, चिंता करने का मतलब चिंता करने तुझे कर बहुत चिंता मैं करूंगा सब, जैसे भगवान के ठीक है। ऐसे भगवान का आश्रय ले लिया तो चिंता नहीं करे, भगवान की कृपा लो मस्त रहे, भगवान की कृपा मस्त रहे, उसका साधन तेज होगा। और चिंता करेगा साधन साधन में दुविधा लगेगी, साधन ठीक हुआ नहीं हुआ क्या हुआ, वो साधन नहीं करेगा, इधर चिंतन फल का होगा तो फल का चिंतन करे, कभी चिंतन कभी अपने साधन का करे तो साधन भी बढ़िया नहीं होगा। फल की फल सब तो नहीं बद फल में आशक्त तो बंद जाता है बंदा रहता है, फल में आशक्त तो नहीं रहता है तो फल का आशक्त छोड़ कर कर्म कर्तव्य करे तो कर्तव्य का आश्रय लिया, कर्म योगी ने कर्तव्य का आश्रय लिया, ज्ञान योगी ने अपने साधन का आश्रय लिया, भक्ति योगी ने भगवान का आश्रय लिया, वो कर्तव्य में तत्पर है और वो अपने विचार में विवेक में पर तत्पर है, वो भगवान के भरने भरोसे में है। तीन से कल्याण होता है, तीन मार्ग कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग, तो भक्ति योग में भगवान के शरण आ जाए तो ये सबसे बढ़िया है, भगवान का शरण सबसे बढ़िया। कल्याण तीनों से होता है, कर्मयोग से कल्याण हो जाएगा, ज्ञान योग से कल्याण हो जाएगा, भक्ति से कल्याण हो जाएगा, उद्धार में कोई फर्क नहीं रहेगा, फर्क रहेगा आपस में। तो शरणागति है ये सबसे श्रेष्ठ है, उत्तम है और सुगम है, सुगम है श्रेष्ठ है, कैसी बढ़िया बात है, दोनों बात है, कठिन में श्रेष्ठ है तो ये तो सुगम है श्रेष्ठ है, दोनों मिलना बढ़िया बात। इस वास्ते भगवान की शरणागति है तो प्रभु की शरण का आश्रय रखे। मेरे मन में बात आ रही थी एक, देखो कल व्याख्यान में बात हुई थी उनमें एक बात कही थी, आज मेरे को भी पूछा, मेरे ऊपर प्रश्न आया कि आपने कल ये कहा कि मैं निर्विकल्प हो जाऊं, ये निर्विकल्प हो जाऊं ये बाधा होगी निर्विकल्प होने में, आपने ख्याल किया नहीं पता कल कहा था मैंने, आपने ख्याल नहीं पकड़ा नहीं, मेरे सामने प्रश्न किया अभी राजेंद्र ने, ऐसे आपने कहा तो ये कैसे कही, वास्तव में तो समाधि की इच्छा होने से समाधि होती है, निर्विकल्प हो जाऊं तभी निर्विकल्प होगा, आपने कहा निर्विकल्प हो जाऊं यही इच्छा निर्विकल्प होने में बाध्य है, ये कैसे कहा आपने, तो मैंने कहा निर्विकल्प हो जाऊं इसमें बाधा है और निर्विकल्प जल्दी नहीं होगा, देरी लगेगी, क्यों देरी लगेगी कि सर्विकल्पण को आश्रय दिया उसने, निर्विकल्प हो जाऊं तो निर्विकल्प नहीं हूं ये दृढ़ हुआ कि नहीं, अरे भूखा है तो रोटी खाएगा, प्यासा है तो जल पिएगा, तो सर्विकल्प है तो निर्विकल्प होगा, सर्विकल्प होगा तो सर्विकल्प को आदर दिया है, निर्विकल्प हो जाऊं तो निर्विकल्प मेरे पास नहीं है मेरे तो सकल जगह ही है, तो सर्विकल्प को पकड़ा हुआ रहेगा तो निर्विकल्प जल्दी नहीं होगा, है थोड़ी बारी बात है, मानो सर्विकल्प हूँ ये दृढ़ हुआ कि नहीं, ये दृढ़ हुआ तो निर्विकल्प देरी लगेगी। देखो एक होती है इच्छा एक होती है आवश्यकता, ये दो चीज है, आवश्यकता इच्छा दो चीज है, इच्छा और चीज है आवश्यकता और चीज है, तो निर्विकल्प की आवश्यकता का अनुभव करता है, निर्विकल्पता की आवश्यकता है तो निर्विकलता की आवश्यकता है, वह सकल विकल दृढ़ता नहीं है। और निर्विकल हो जाऊ तो सकल दृढ़ता होती है, आवश्यकता ठीक होती है। निर्विकल होना बढ़िया चीज है, उत्तम चीज है। देखो भगवान की कृपा से होगा, यह चीज बढ़िया है। तो वो क्या, वो भगवान करेंगे। इच्छा होती तो अपने पर होती, ज्यादा अपने पर होती सब दृढ़ होगी। तो आवश्यकता अनुभव करना और एक इच्छा करना दोनों चीज अलग अलग है। वास्तव में आवश्यकता होती है स्वयं की, इच्छा होती है शरीर की। अपने जो मन में इच्छा होती है वो शरीर को लेकर इच्छा होती है। इससे तो आवश्यकता दो चीज है। परमात्म तत्व की प्राप्ति की इच्छा है, वो इच्छा नहीं है, वो कामना नहीं है, वो आवश्यकता है। और संसार की जितनी इच्छा होती है, अनुकूलता की जितनी इच्छा हो तो इच्छा है, वो कामना है, वो आवश्यकता नहीं है। एक भूख लगती है और एक भोजन की इच्छा होती है। इच्छा तो की जाती है, इच्छा मिटाई जाती है। भूख मिटाई नहीं जाती, इच्छा मिटती है, मिटाई नहीं जाती इच्छा। भूख मिटाई थोड़ी जाती है, इच्छा मिटाई जाती है। कैसे, एकादशी का व्रत है, एकादशी में भूख नहीं लगती, भूख तो लगती है, मन इच्छा की नहीं खाएंगे तो इच्छा मिटा दी। भूख तो है, तो भूख है आवश्यकता, इच्छा है कि भोजन मिले, ये दो चीज है। ऐसे मूल आवश्यकता है कल्याण की, जितने हैं सब सब के भीतर आवश्यकता है कल्याण की। और करें आवश्यकता इच्छा की, इच्छा को दिए प्रधान है, इसी में तो बंधन हो रहा है। ये जो बंधन हो रहा है, ये आवश्यकता वो समझते ही नहीं। इच्छा ही इच्छा है, कामना ही कामना है। इस बात की गीता में कामना के ऊपर जोर, कामना के नाश पर बहुत जोर दिया। कामना तुम्हें बाधक है, तो कामना शरीर को लेकर, शरीर की प्रधानता लेकर, एक शरीर एक शरीर ही, यही तो प्रकरण चला है आरंभ में। आरंभ में गीता शरीर शरीर को लेकर प्रकरण चला है, आत्मा नाम तो लेकर नहीं चला है, चेतन जड़ को लेकर नहीं चला है, आत्मा और माया को लेकर नहीं चला है, माया और ब्रह्म को लेकर नहीं चला है। अरे हुआ शरीर और शरीर ही, तो शरीर की आवश्यकता है मुक्ति की, शरीर को आश्रय है लोटी की, तो शरीर की इच्छा है। तो जितनी इच्छा है वो सब शरीरों की है, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर उनको लेकर इच्छा है। और आवश्यकता है मुक्ति की, वो शरीर से रहित है, अपना अपना कल्याण चाहता है। तो मुक्ति की दिशा है, पर संकल्प निर्विकल्प हो जाऊं, ये दृढ़ बात है ना। निर्विकल्प हो जाऊं तो अवस्था क्या है, सब विकल्प है। तो सब विकल्प दृढ़ किया ना उसने, थोड़ी बारी का ख्याल करो थोड़ा सा। मानो सब विकल्पता है तो सब विकल्पता को स्वीकार किया है, यानी स्वीकार किया वो अपने में है। स्वीकृति अपने में होती है, स्वीकृति एक तो, और एक स्वीकृति नहीं है, एक एक एक अपने कहते हैं उद्योग, एक स्वीकृति। जैसे स्वीकृति है वो अलग चीज है। जैसे आपने किया मैं साधन करूं, तो साधन करने की इच्छा हुई है तो वो भूल जाते हैं, उस नाम क्या कहे ठीक याद नहीं आया है। स्वीकृति भूलती नहीं, अपने साधन करते हैं भूल जाते हैं, भगवान को याद रखना है भूल जाते हैं। तो भगवान को याद रखना है, भगवान को भूले नहीं ये याद रखना है, तो इसको भूल जाते हैं। खूब ध्यान दो, शब्द याद नहीं आया अभी, कोई कौन से शब्द से गए हैं, भाव बताता हूँ। एक हमारा कल्याण हो जाए, ये कल्याण हो जाए, ये हमारा उद्देश्य बना, उद्देश्य बना तो हमने स्वीकृति करी। किस स्वीकृति करी, कि संसार भोग नहीं करना है, हमें रुपये पैसा नहीं चाहिए, हमें आदर को नहीं चाहिए, हमें ये चीज नहीं चाहिए, स्वीकृति कर ली। स्वीकृति कर ली तो उनका त्याग कर दिया, सोते ही जिनसे कल्याण नहीं हो उनका त्याग हो जाएगा। स्वीकृति की नहीं, कल्याण हो जाए इच्छा करी, तो इच्छा और स्वीकृति दो चीज है। तो स्वीकृति भूलती नहीं है, इच्छा जो याद नहीं रहती है। जिस तरह से आपने किसी के साथ लिया, भाई हमारे साथ ही है, चलो अब दोनों ही चले गए परिदृढ़ तो साथ किया उसका, तो साथ किया तो साथ को भूल भी जाते हैं। पर जिसने ब्याह कर लिया वो उसी को भूल जाता है क्या, ब्याह को भूल जाता है क्या? क्यों नहीं भूलता? स्वीकृति वाली उसने स्वीकार किया हुआ छूटता नहीं है, साथी तो छूट जाएगा और स्त्री छूट जाएगी, साथ लिया भूल जाएगा, ब्याह भूल देगी नहीं, कब हुआ तो भूल जाएगा, पर ब्याह हो गया कोई इतने बैठे जिसमें किसी को पूछा जाए कि ब्याह हुआ कि नहीं, भाई इतने याद करूंगा याद करूंगा, हाँ हो गया भाई, यू करेगा निस्संदेह नींद पूरी ब्याह ब्याह हो गया, इतना दृढ़ क्यों हो जाता है? स्वीकृति कर ली यार, भगवान की याद नहीं रहती, क्यों नहीं रहती कि स्वीकृति नहीं की है, इच्छा है, अब जबरदस्ती भगवान बुलाता है, भगवान की जबरदस्ती याद करता है, जबरदस्ती पकड़ता है, तो जबरदस्ती बड़ी छूट जाती है, ये स्वीकृति का छूटेगी थोड़ी, ये साधन की खास बात है, भगवान को भूल जाते हैं, ब्याह को भूल जाते हैं क्या? फर्क क्या है? फर्क है ब्याह की स्वीकृति है, अपने खुद ने इनको पकड़ लिया, स्वीकार कर लिया, अंगीकृतं कृते सुते न प्रतिपालयन्ति, अंगीकार के वो अनंगीकार ना करे, अंगीकार कर दिया तो अंगीकार किया भूलता नहीं है, स्वीकृति कहो अंगीकार करो, अंगीकृतं सुकृते न परिपालयन्ति, नीति आती है कि अच्छे पुरुष श्रेष्ठ पुरुष होते हैं वो अंगीकार कर लिया तो उसका पालन करेंगे, अब उसका छोड़ेंगे नहीं, तो शरण ले लिया मैंने, अंगीकार कर लिया, अब कैसे छोड़े? जोधपुर का कोई अपराधी था, बीकानेर दरबार को इशार कहा कि मैं ऐसा अपराधी हूँ, मेरे को भय है, आप शरण दो, कि ठीक है, फिर जोधपुर दरबार ने मांगा कि भाई मेरा ये अपराधी आया है कि तो वो मेरे पेट में है, मेरे चीर कर निकाल लो, मानू मैं मरूं जो छोड़ूंगा नहीं, उसको तो मैंने आश्रय दे दिया, शरण दे दी, अब मैं पहले मरूंगा, पैसे छोड़ वो आएगा आपके पास। विभीषण एक बार पद्मपुर में कथा आती है, विभीषण आया इस लोक में इधर में, आज वो रथ में चलता था तो एक ब्राह्मण होगा गांव में चला, तो ब्राह्मण की चोट लग गई, तो ब्राह्मण मर गया, कुछ हो गया, तो मैंने पकड़ लिया, तो विभीषण को पकड़ कैद में कर दिया, भगवान के पास समाचार पहुंचा कि विभीषण है, उसको तो वहां पकड़ लिया, कैद में कर दिया, तो भगवान खुद आए, खुद भगवान आए, तो मेरे गाँव वाले दरबार कैसे पधार गए, गाँव वाले तो बड़ा आश्चर्य करे, तो आप कैसे आ गए, कैसे जाना काम है मेरे, क्या गए, चलो कैद खाने में चलो कारागार में, इस विभीषण को छोड़ दो, महाराज आप आगे दे दे छोड़ देते, आप खुद आए, कह मैंने अभय दिया है, इसको मैंने अभय दिया है, इसको श्रृंगार कर लिया, कैसे अभय करूंगा तेरे को, अब उसको भय मैं कैसे सह सकता हूँ, ये अंगकार की इतना फल होता है, और हमारा है ऐसे जो हुकुम देते थे, अंगीकार करना स्वीकार करना बड़ी गरीब बात है, स्वयं विभूषण मैंने अभय दिया है, अभय तो मैं करूंगा जो होता है, ये साधारण बात है, जिम्मेवारी होती है उसकी, ये शरणागति में ये बात होती है, शरणागत में ये बात होती है, माम एकम शरणम व्रज कह दिया भगवान ने, तो ये शरण के प्रति कहते नहीं है जल्दी, माम एकम शरणम व्रज मेरी एक शरण आ जा, ये जो बात कही है ना इसके पहले और पीछे दोनों तरफ से बंद किया हुआ है, सर्वगुह्यतम भूय शृणु मे परमम वच, सर्वगुह्यतम है सबसे गोपनीय है, सर्वगुह्यतम एक बार आया पर गीता भर में सबसे गोपनीय है, रहस्य है गुप्त है रहस्य है उत्तम है, बताई बहुत ही गुह्यतम आया है गुह्यतर आया है, पर सर्वगुह्यतम सुन नहीं आया है, एक ही बार आया है, तो सर्वगुहितम कहने गया कि हरे को कहने की बात नहीं है, हरे को कहता भी नहीं हूं मैं, और हरे जो कहने की नहीं है, विश्वास ये गुप्त बात है, हरे को प्रकट करनी है, ये प्रकट लोकम नहीं कहनी है, तो ये पहले गया, और पचे अंत स्वरूप मोक्ष इदंते न तपस्या न अभक्ताय कदाचन नचा शुश्रूषो मत कहना, कहना मत पहले ही, तो जैसे कठोरदार में चीज रखे ऊपर ढक देते, तो दोनों तरफ ढकने दी, बीच बात कही है, अब बहुत मामूली बात है, यह हर एक जगह कहने की नहीं है, फैलाने की नहीं है, ये बात डब्बी में रखी डब्बी में हो, सर्व कुछ तुम पहले गए, अभी दंते ना तपस का आया न अभक्त आय कदाचन कदाचन कभी मत, अभक्त को कभी मत कहना, अभी भक्त को कहे कि भगवान शरणागति की, भगवान तो स्वार्थी है अपना अपने कर देगा, ऊंधा पड़ेगा ऊंधा उल्टा उसका नुकसान हो जाएगा, गुप्त रखने का तात्पर्य को मेरे धन नहीं चला जाएगा, उसका नुकसान हो जाएगा, ये पात्र के बिल कहा जाएगा। तो मैंने दिल्ली में व्याख्यान सुना था, ऐसे अजमल खान पार्क में व्याख्यान हो रहा था, जो कहते तो भगवान तो स्वार्थी है, अपनी अपनी बात कर रहे, अपनी बात अपना आत्म प्रशंसा है, आत्मश्ला भी है, ऐसे गीता पर आक्षेप कर रहा था। तो मुझे तो भगवान कह सच्ची बात है कि हिंदी कहानी हरेक को नहीं खड़ी कहने लग रही है, तो हरेक सुन ली। इस बात भगवान गुप्त कहते हैं, ये धंधे ना भक्ता कदाचनको मत कहना, सब गुणितों का तो माम ही कम शर्म है, मामूली बात है, अंगीकार लिया। मैं कहता हूं तू चिंता मत कर, कोई मामूली बात है, बहुत ऊंची चीज है, बहुत ऊंची चीज है, श्रेष्ठ है, सर्वथा। जैसे लड़के भी चिंता क्यों करे, जब हाथ पकड़ लिया तो चिंता क्यों करे, तो स्वीकार करना इसकी बात है, इच्छा अनुरोध है। इसी तरह से समाधि होना आवश्यक है, ये तो कोई बात नहीं है, पर इच्छा समाधि हो जाए, जल्दी हो जाए, तो जल्दी हो जाए देरी लगेगी, जल्दी नहीं हो। स्वीकार के ये तो आवश्यकता अनुभव करना, इच्छा करना, इच्छा करने में पहली अवस्था दृढ़ होती है। आज पूछा यही वैसे कहा, आप लोग पूछते ही नहीं, शब्द पूछे तो पता लगे भी क्यों बात है ना, क्या तात्पर्य हुआ, इच्छा बिना साधन कैसे होगा, साधन तो इच्छा उदय तुम्हें होगा ना, तो इच्छा क्या है, उद्देश्य जीवन का बन जाए कि हमें भोग भोगना है, रुपया संग्रह करना है, विवाह करना है, मकान बनाना है, कुटिया बनाना है, खुश रहना है, हमें तो परमात्मा प्राप्ति करना है, ये उद्देश्य है। ये उद्देश्य बनने पर ये सब चीजें छूट जाती है, आप ही आप ही रुपये पैसे करके क्या करेंगे, कुटिया बनकर क्या करेंगे, आदर करके क्या करेंगे, लोग अच्छा समझे क्या मतलब, पूरा समझे हमें क्या मतलब, हमें तो परमात्मा प्राप्ति करना है। उद्देश्य दो चीज है, काम ना करो तो देरी लगेगी, या उद्देश्य ठीक हो जाएगा, या भगवान से हो तो और बल्कि ठीक हो जाएगा, और निश्चित करके भगवान ही भरोसे भगवान करेंगे। आज उठा ले हैं तुम हमारी पोल बताऊंगा, मेरे को नींद से जगा लाया अभी, तो मैंने कहा भाई यूं जगा दिया, जगह में देरी हुई थोड़ी सी, इन्हें तो वसुदेव सुतम देव आना चाहिए, हरिश्चरण उसे पहले आना चाहिए मेरे को, तो इनको कहा आज उठा ले इस तरह से मेरे को ले जाया करो, और विशुद्ध अनुसार से तो मैं निश्चिंत रहूं, नहीं तो मेरे को चिंता होती है कि जाना है तो मेरी नींद नहीं आएगी मेरे को। यार आज बात है, आज है तो निश्चिंत होना है ना, तो आवश्यकता से निश्चिंत हो जाए, भगवान का भरोसा है, माँ सूचा है साहब कहा, शोक मत कर, चिंता मत कर, तू मैं करूंगा, तू चिंता क्यों करता है, तुम तो अपना काम क्यों जाते हो, तेरे आए कि क्यों जा, जिस अर्जुन के हाँ करी से बदलता हो, अब बात कर युद्ध किया, मैं क्यों चिंता करूंगा। कर्ण ने कहा कि तुम कैसे मेरे से चिंता करता है, भाई मौत से मिल जाता हूँ, कर्ण ने कहा तुम कैसे चला रहा है, मैं तुझे काम में लग रहा हूँ, तो भगवान देखी हुई बात सुनाई हुई है, अपने सेंधी सेंधी बातें हैं भाई, अब क्या कहें, बार बार वही कहते हैं, और कहाँ सजा हुए, हाँ है बात कहते हैं, नारायण नारायण नारायण।